Калі было запачаткаванае беларускае канстытуцыйнае права? Распрацоўка канстытуцыйнага права ў Беларусі пачалася яшчэ ў 14 стагоддзі ў агульназемскіх і валасных прывілеях. Але ў іх былі толькі асобныя нормы, што забяспечвалі правы шляхты. Выходным пунктам у развіцці канстытуцыйнага права ў нашай дзяржаве паслужыў прывілей 1447 году вялікага князя Казімера. Наступным важным крокам быў прывілей 1492 году вялікага князя Александра, які гісторыкі права называюць хартыяй вольнасцяў, першай агульнадзяржаўнай канстытуцыяй. Але найбольш поўна канстытуцыйныя нормы былі выкладзеныя ў статутах вялікага княства літоўскага 1529, 1566 і асабліва 1588 году. Статут 1529 году – першы збор законаў вялікага княства літоўска. Цікава, што ў яго быў свой папярэднік – статут 1522 году, што вялікі князь Жыгімонт абяцаў выпусціць у свет бітымі літарамі. Такім чынам, яшчэ на пачатку 20-х гадоў 16-га стагоддзя мы ўжо маглі мець друкаваны збор законаў. Відаць, менавіта дзеля гэтага Францішак Скарына вярнуўся з Прагі ў Вільню. Дзеля гэтага быў выраблены і адмысловы дробны шрыфт, што адлівалі на віленскім манетным двары. Дзеля гэтага была заснаваная вытворчасць паперы. На рэчцы Вільні ў 1524 годзе пабудавалі першую ў Беларусі паперню – млын паперны. Але да выдання тады не дайшло. Статут вымагаў удакладнення, праца з ім працягвалася, і канчатковы тэкст быў прыняты на віленскім сойме толькі ў 1529 годзе. Адразу пасля гэтага, мабыць, і пачалося яго друкаванне. Ды як на тое, 2 сакавіка 1530 года у Вільні здарыўся страшэнны пажар, што знішчыў аж на 2/3 гораду. Як мяркуюць даследнікі, у тым агні згарэлі і скарынавая друкарня, і ўвесь наклад адціснутых да таго часу аркушаў. У выніку гэтага статут 1529 года, як і наступны 1566 году, мусілі памнажаць традыцыйным рукапісным спосабам. Статут 1588 году прадугледжваў крымінальную адказнасць шляхціца за забойства простага чалавека, абвяшчаў ідэю рэлігійнай талеранцыі, забараняў перадачу вольнага ў няволю, абмяжоўваў пакаранне непаўналетніх да 16 гадоў, гарантаваў удзел у садаводстве пракурора, адваката, уводзіў прэзумпцыю невінаватасці для ўсіх станаў. Праз увесь статут праводзіцца ідэя ўмацавання праўнага парадку, пры якім усе дзяржаўныя органы і службовыя асобы абавязаны дзейнічаць толькі ў адпаведнасці з законам. Ідэя законнасці становіцца прыярытэтнай у дзяржаўным жыцці вялікага княства 16-18 стагоддзяў. Характэрна, што статут 1588 году фактычна ігнараваў акт Люблінскай уніі, замацоўваў і юрыдычна афармляў незалежнасць беларускага гаспадарства. Ён абавязваў урад вярнуць адлучаныя ад вялікага княства землі, забараняў прызначаць на дзяржаўныя пасады і даваць зямлю чужаземцам і загранічнікам, у тым ліку палякам, захоўваў адасобленасць дзяржаўных установаў, войска, заканадаўства, эканомікі і фінансаў. Статут 1588 году быў надрукаваны ў Вільні ў друкарні Мамонічаў на беларускай мове, а пазней неаднакроць перакладаўся на іншыя еўрапейскія мовы – польскую, нямецкую, французскую, лацінскую. Ён завяршыў кадыфікацыю права ў вялікім княстве. Паводле дасканаласці і лагічнай завершанасці яму не было роўных у тагачаснай Еўропе. А абвяшчэнне ідэі зверхнасці права ў перыяд феадалізму сведчыла аб зараджэнні новай дзяржаўна-праўнай тэорыі. Ён сімвалізаваў суверэнітэт нашай дзяржавы ў канфедэрацыі з польскім каралеўствам. Высокі навуковы ровень праўная сістэма вялікага княства прыцягваў увагу і выклікаў захаплення пазнейшых даследнікаў. У 1791 годзе вучоны і палітычны дзяяч Рэчы Паспалітай Гуга Калантай сказаў гэтак: «Статут робіць гонар людскаму розуму. Ён складзены так разумна, што яго можна лічыць найдасканалейшай кнігай ва ўсёй Еўропе. Бліскучую характарыстыку статуту 1588 году даў і знакаміты польскі правазнавец 19 стагоддзя Вацлаў Мацяёўскі. Вялікім для свайго часу помнікам заканадаўства ёсць літоўскі статут і такім, якога тагачасная Еўропа не мела. Ён нібы расліна, што абвілася вакол дрэўцаў і прыцягнула да сябе іхныя сокі, ад іх умацавалася і, перапрацаваўшы ў сабе, аддала ім зноў як лепшыя і спажыўнейшыя. Ды і сёння гэты выдатны помнік юрыдычныя думкі прыцягвае да сябе пільную ўвагу даследнікаў. У Сарбоне, напрыклад, цягам цэлага семестру студэнты-юрысты вывучаюць спецыяльны курс па статуце 1588 году. Да 400-гадова ювілею гэтага статуту ў Беларусі ажыццёўленае перавыданне яго з адаптаваным тэкстам, каментарамі і даведнікам. Наш статут зрабіў значны ўплыў на законатворчасць суседніх народаў. Яго выкарыстоўвалі пры кадыфікацыі прускага права, ён быў крыніцаю права ў Польшчы і Украіне, ужываўся ў судах Латвіі і Эстоніі. Многія артыкулы статуту без зменаў перайшлі ў расійскае соборнае ўложэнне. Усё гэта сведчыць пра высокі ровень развіцця юрыдычнай думкі і дзяржаўных інстытуцый Беларусі ў яе залатую пару.